Neye böbürleniyorsun, neye kibirleniyorsun, neye gururlanıyorsun? Hele son zamanlarda çok yanlış bir söz daha aldı başını gidiyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Gurur kelimesi iblisin, şeytanın kelimesidir. Vallahi gurur kelimesi pis bir kelimedir. Müslüman gurur duymaz. Gururlanmak, kibirlenmek şeytani Müslümandır. Öyle diyecek, Türkiye seninle sürur duyuyor, onur duyuyor, şeref duyuyor. De ulan ne gururu be? اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ Kur'an'da. Tebarike suresini biliyorsunuz. اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ Gurur duymak, gururun içinde olmak kafirlere mahsustur. Ayet okuyorum. اِنِ الْكَافِرُونَ Devam edin. اِلَّا فِي غُرُورٍ Bak gurur Kur'an'da var ama kafirlere Rabbimiz izah etmiş. Müslüman gurur duymaz. Yalnız, yanlış kelimeler aldı başını gidiyor. Yanlış değerler, sapık değerler aldı başını gidiyor. Müslümanlar ne olacak bu milletin hali? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Nasıl çocuklarımızı koruyacağız? Nasıl yavrularımızı bu ateşten, bu kanallardan, televizyonlardan, bu fitnelerden, fesatlardan nasıl koruyacaksınız? Siz işinizin başındasınız, çocuklar televizyonun başında. Vay zavallı Müslümanlar vay, hepimiz, hepimiz. Hacısı da öyle, hocası da böyle, sarıklısı da böyle, çarıklısı da böyle. Ne olacak bizim halimiz? Ayeti bitirelim. Maide suresinin 2. sayfasını açtım. يَيْسَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ Kafirler sizi Müslümanlıktan çıkarıp da gavur yapmaktan ümitlerini kestiler. Buna imkan yok. Cenab-ı Hak kat'i haber. Yani kıyamete kadar İslam'ın ışığını, nurunu söndürebilecekler mi, söndüremeyecekler mi soruyor. Şu ayet söndüremeyeceklerini ifade ediyor. Belki burada bir tahribat yaparlar ama bir bakarsınız ki Japonya'da İslam'ın güneşi, siz söyleyin, parlamıştır. Çünkü Japonya'da Allah'ın, öyle mi değil? El mülkü lillah değil mi? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ değil mi? Göklerin de mülkiyeti, yerin de mülkiyeti Allah'ın değil mi? Japonya'da Allah'ın, Almanya'da Allah'ın, Amerika'da Allah'ın, dilerse İslam'ı orada bir anda parlatamaz mı? Bütün mesele bu. Öldüremeyecekler, söndüremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar İslam'ı söndüremezler. Mümkün değil. Ayet bak. يَيْسَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bakın kafirler umutlarını kestiler. مِنْ د۪ينِكُمْ Sizin dininizi yıkmaktan ümitlerini kestiler. Yıkamayız. Ancak hayatta kalmaya çabalıyorlar. Zorla, baskıyla, zulümle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz. Görmüyor değilsiniz ki. Bütün dünyada böyle. Ben umumi söylüyorum, onu konuşuyorum. Rusya biliyorsunuz komünizmin ilanından sonra Rusya'da 70 sene Allah namına ne varsa yıkmaya çalıştılar mı çalışmadılar mı? Yıkamadılar. Bak Rusya devletinde bakıyoruz. Müslümanlar yine cami yapıyor, cemaatler, cuma namazları, hareketler, kıyamet gibi başladı. Rusya'da daha kuvvetli bir devlet ve ordu kuran yok. Allah'ın dinini kazanmak için Rusya kızıl orduyu kurdu. 2,5 milyon nüfusu ordu. Çelik bir ordu, zırhlı bir ordu, füzeyle kurdu orduyu. Ama Allah'ın dinini yok ederek. Edemedi, mümkün değil. فَالْيَوْمَا يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ Dininizi elinizden almaktan umutlarını kestiler. Niye? O halde فَلَا تَخْشَلْهُمْ وَخْشَلْن۪ي Öyleyse onlardan korkmayın, benden korkun. Ayet-i Manif'i söylüyor. فَلَا تَخْشَلْهُمْ Onlardan korkmayın. Ya insan insandan korkar mı be? O da meyyit olacaksa ne meyyit olacaksın? Kim kimden üstün? Musalla taşına geldi mi iş bitiyor. Her kişi niyetine. Hani meşhur paşalardan, generallerden birisi vefat etmiş Fatih Sadisi'ne. Cenaze namazı kılınsın diye getirmişler. Meşhur da Hazreti Hayfer'i hala var. Namaz, öğle namazından sonra cenaze namazına. toplamışlar. İmam Efendi tabi cenazenin hemen önünde milleti uyandırmak için er kişi niyetine demiş. Hemen o paşanın ve generalin yanı başına tabi emir subayı, var ya emir subayı, bir ömür ona hizmet etmiş. Emir subayı fırlamış, hocam ne yapıyorsun demiş, yanlış söyledin ya, bu paşaydı, generaldi, er değildi demiş. Zavallı adam, zavallı adam. Var ya er, erbaş, rütbesiz askere er diyorlar. Bu demiş generaldi ya, sen ne yapıyorsun? Hocam, er niyetine gelir mi demiş, paşa, general niyetine diyeceksin. Vay zahir o mücadele. Şu hale bak ya. Ulan neredesin sen be? Zavallı adam. Ora nedir orası? Bitiyor her şey, bitiyor her şey. Ya niye bu insanlar düşünemiyor? Niye bu insanlar Allah'tan korkmuyor, korkamıyor? Vettekû yevmen türca'ûne fîhî ilallah. Kur'an'da bu çok tekrar eden bir ayettir. Vettekû, sakının, çekinin, tedbirinizi alın. Yevmen öyle bir gülüşün ki, türcaûne fîhî ilallah, elinde sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Türcaûne, Arapça müracaat, dönüş yapmak, baş bulmak yani. Sonunda başınız gelip Allah'ın önüne kuracak. Hadi bakayım. Yani şimdi günde beş vakit namaz kılıp da secdede başını yere koymuyorsun da musalla taşında koymayacaksın, zavallı dört başı uzanıp kalacaksın orada. Hani varlığın nerede kaldı, şöhretin nerede kaldı, büyüklüğün nerede kaldı, rütben nerede kaldı? Niye düşünmezler bu adamlar bunları? Ayet-i Kerim. Ezan okundu mu? Ama uzak diyorsun çünkü millet cuma namazının biliyorsun çilesi çok. Haftanın son olduğu için bankalar kapanıyor, alışverişler azalıyor, millet yola gidiyor, yazlığa, sazlığa, dağlara gidiyor. Milleti bekletmek mümkün değil, ben İmes Camisi'nde 3 dakika bile uzatamıyorum. Çok sıkıntı var çünkü adamın hesabı var, saate bakıyor, çek var, senet var, müşteri var, bir saniye işçilere ücret verecek, para bulacak, haftanın sonu çünkü, tatil olsa bile olmaz. Devam edelim. فَلَا اَخْشَوْهُمْ Allah'ın yolunu kesmek isteyen kafirlerden korkmayın. Şimdi kesemezler Cenab-ı Hak, önünü alamazlar. Bir işi gelir, onların yıktıklarını yeniden yapar. Öyledir. Hiç ümit, ümit kesmek kafirlere mahsus bir hadisedir. Bir Müslüman ümidini kesebilir mi, kesemez mi? Vallahi kesti, yan kafir olur. Niye? Allah'tan ümit kesmek demek, Allah'ın kudretinden şüphe etmek demektir. Öyle mi değil? Allah'ın kudretinden şüphe edilir mi be? Mübarek adam. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Hiç ümit kesilir mi? Karanlığın en koyu olduğu zamanda ilahi nur patlar. Hep öyle olmuş tarihte. Aman umudunuzu, huzurunuzu kaçırmayın. Tamamla. Gelip geçici şeyler müminleri perişan etmemeli. Ayet devam ediyor. El-yevme, bakın yine el-yevme kelimesi var burada. Ekmeltü leküm dinekum. Ekmele, yükmülü, ikmal. Ne demek ikmal? Bir söyleyin. Kamil hale getirmek, ikmal. Hani eskiden talebeler bazı derslerden neye kalırdı? İkmale kalırdı, yani tamamlasın, mükemmel olsun diye. Şimdi bütünleme, ne çirkin kelime, bütünlemeye kal. Dedim ya ulan yarım mıydı herif? Bütünlemeye kal. Ne uydurma kelimeler çıktı ya? El yevme ekmeltü, Allah diyor ben dininizi ikmal tamamladım. Mükemmel yaptım dininizi. Dininiz kıyamete kadar mükemmel olacak. Eksiği fazlası yok. Bak ayıp. Adam profesör çıkmış diyor da ben diyor, İslam diyor, Araplar için gelmiş, çöl milletine gelmiş, bizi diyor idare edemez, İslam bugüne hitap edemez, İslam ölmüştür diyor. Profesör. Subhanallah. Bu kafir adamlar yetişti ya üniversitede. Allah da burada diyor, el yevme ekmeltü leküm dinek. Dininizi mükemmel kıldım. Allah diyor benim dinim mükemmel, profesör diyor yetersiz diyor. Öyle bak. Allah'la savaşan profesörler. Hadi başaramaz ne? Bak iki tane profesör, kendi öğrencileriyle karı koca hayat yaşadığı için bak, Ege Üniversitesi atıldım atılmadım. Duydunuz mu? Pis olur bizler. Rezil olur rezilden. Öğretim üyeleri. Ulan ne öğretiyorsunuz siz be? Taharet herifler. Profesör. Hala bak. Ve etmentü aleyküm ni'meti. Ayet devam ediyor. Ve etmentü ne demek? Tamamladım. İtmam. Öbürü ikmal, bu itmam. Tamamladım. Hiçbir eksiği, noksanı kalmadı. Nimetimi tamamladım. Yani Kur'an tamamlandı. Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması kaç sene sürdü siz söyleyin. Kur'an kaç senede tamamlandı? 23 senede ya. Hep toptan gelmedi Kur'an'a. Azar azar, ayet ayet. Demet demet, deste deste. İncil kitabı toptan geldi. Tevrat kitabı siz söyleyin. Toptan geldi, zapt edemediler, kayboldu. Kur'an-ı Kerim 23 senede ahır ahır geldi, emzire emzire emzire geldi. Ve kaybolmadı elimizde ise, tamamlanmış. Kur'an'da eksik bir şey yok. Kur'an'da eksiklik olmaz, bizim anlayışımızda siz söyleyin. Eksiklik olur. Tabii. Bitireyim ayet, ezan okuyorum. Ve radîtü lekümül İslâme dînâ. Radîtü, ne demek radîtü? Radiye yarda, razı olmak, sevmek, seçmek, beğenmek. Radîtü. Mesela Efendimizin ashabı için ne diyor? Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Radiye yarda, razı olsun. Allah da biz radîtü, razı oldu. Lekum sizin için en İslam'e. Ne demek İslam'a? İslam'dan razı oldu. Ne olarak? Dina. İslam'ı sizin için din seçtim, benim seçtiğim, sevdiğim, razı olduğum tek din, siz söyleyin, İslam'ı. Allah ben bu dini sevdim, seçtim diyor, öbürü İslam'dan kaçıyor. Kaçarken de ben Müslümanım diyor kaçıyor. Bak, İslam'dan kaçarken ne diyor? Ben de Müslümanım diyor. Lan ne serseri adamlar bunlar ya. Kur'an'dan kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, Allah'ın kitabından kaçıyor, ben de Müslümanım diye kaçıyor. İslam'dan kaçılır mı? Allah'ın seçtiği birisi. Bak, radîtü lekümün İslam'a dînâ. Bu ayetin nüzulünden, yani arş-ı âlâdan Cebrail'in bu ayeti getirmesinden sonra Peygamberimiz kaç gün yaşadı? İçimizde bilen var mı? Kaç gün yaşadı? Bu ayetin gelişinden sonra Peygamberimiz 82 gün yaşadı. Bitti. Tamamladın da neye beklesin yani? Bitti. Risalet bitti, tecrübe bitti. Görev bitti. 82 gün yaşamıştır. Veda hacında bu ayet geldi. Arefe günüydü, Arafat'taydılar, Cebrail bu ayeti orada getirdi. Arafat'ta, Arefe günü, Cuma günüydü. İki bayram bir arada. Adba adında bir devenin sırtında veda hutbesini, hutbeyi irad buluyordu, ayet geldi. Öyle bir ağırlıkla geldi ki hayatta sökmesi mümkün olmayan deve tık diye yeresin. Vallahi deve yeresin, Adba devesi. Yeresin. El yevme ekmeltü leküm dinleküm ve ekmeltü aleyküm ni'meti ve radıntü leküm-ül İslam'a dina. Allah bu dini seçti, bizim için gönderdi. Bunlar dinden kaçıyor, İslam'dan kaçıyor. Allah'ın emirlerine nereye kaçıyorsun, hangi mekana, hangi makama, hangi sığınağa kaçıyorsun? Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Amin. Onlara da basiret nasip eylesin. Amin. Ebedi hayatın hakikatini görmeyi Allah onların nasip eylesin. Amin. Bizleri de Kur'an'a göre yaşamaya Rabbim muvaffak eylesin. Kur'an'a göre yaşamak. Çünkü hesap gününde hesabımızı hangi kitaba göre vereceğiz? Öyleyse o kitaba göre yaşayın. Bir talebe sene sonunda hangi kitaptan imtihan olacaksa ne yapması lazım? O kitaba çalışması lazım. Yoksa imtihana giremez. Zaten de olmaz. Allah bize bunu muvaffakiyetlerle Kur'an'ı yaşamayı, Kur'an'ı hayatımıza hakim kılmayı Rabbim bize müyesser eylesin. Ne zaman uzatmayayım kardeşler. Üftülüğümüzün sizden yardım talebi var. Biliyorsunuz yani Sakarya ilimizde Nehirkent beldesinde Kirazca adında bir cami inşaatı vallahi yarım kalmış. Eğer cemaat el uzatırsa bitecek, uzatmazsa siz söyleyin, kalacak. Uzatın elinizi, uzatılan Allah'ın evi için uzatılan el, Allah'ın eliyle kuvvet olacak. Rabbim şimdiden makbul eylesin de bir makamının da Rabbim cennet eylesin. Burada toplandığımız gibi civar-ı Muhammed Mustafa'da toplanmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.